pang iyong sinasaktan. Bakit kaya naman sa puso ko ikaw pa rin ang siyang mahal? Bakit alam ko nang sa buhay mo ay may ibang nagmamahal? Alam ko nang sa buhay mo ay may ibang nagmamahal.